राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 4 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर से दिल्ली आते वक्त रेलगाड़ी में राम सदारी बात सदाई है। परमात्मा सब जगह है और परमात्मा के हम अंश है। खास बात है ये, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। संसार है ये सब बदलता है दम, परमात्मा कभी बदले ही नहीं, बदलते नहीं, बदल सकेंगे नहीं। एक सवाल देते उसे हम पुत्र सब परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। हमने भूल यह कि ये संसार को अपना मानते हैं, अपने गुणानुसार का मानते हैं, ये भूल यहां पर है। वास्तव हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करना हमारी खास बात है, स्वतः स्वाभाविक। हम परमात्मा हैं या परमात्मा हमारे हैं, जैसे पिता का पुत्र होता है, माँ का बालक होता है, वो माँ की गोदी में जाने में क्या बाधा है। माँ मई है, मेरी माँ है, ऐसे मेरे प्रभु है, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ। भगवान कहते हैं मई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जीव है वो मेरा अंश है, आदि से सदा से सनातन है। ये रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। अब ये भूल है कि हम संसार का मानते हैं अपने को। संसार में एक जगह नहीं रहे, कभी नहीं रहते, एक अवस्था नहीं रहती और एक जगह नहीं रहते। कभी कई जन्म है, कभी कई जन्म है, कभी कई जन्म है, कभी कई जन्म है। जैसे जल समुद्र से उठता है तो सब जगह घूमता ही रहता है, घूमते घूमते समुद्र में जाकर मिलता है, तब ठोर पर मिलता है। ऐसे ये परमात्मा से अलग हुआ जगह जगह घूमता है और ये घूमना तभी मिटेगा जब परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो घूमते ही मिटे। कई एक जगह टिकेगा नहीं, एक जगह जन्म होता है तो वो शब्द भी बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। एक जगह एक रूप नहीं रहना चाहिए, कभी कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता ही नहीं, ये जाना ही पड़ता है। इस वास्ते हम परमात्मा के हैं ये बात मान लेनी चाहिए मूल में। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। यह बात तो पूरी बराबर है। संसार में एक जगह हम रह सकते ही नहीं, रहे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, कभी रह सकते ही नहीं। एक जगह रहते हुए भी बदलते ही रहते हैं, कभी एक जगह टिकते नहीं, कभी बालक हरदम नहीं रहे, जवान हरदम नहीं रहते, बूढ़े हरदम नहीं रहते, रोगी हरदम नहीं रहते, निरोग हरदम नहीं रहते, धनी हरदम नहीं रहते, निर्धन हरदम नहीं रहते। हर समय बदलता ही रहता है, जब तक घर पर न पहुंचे तब तक तरह तरह से बदलता है। और एक सिद्धांत की बात है कि संसार की वस्तु किसी की व्यक्तिगत है नहीं, व्यक्तिगत रहती नहीं, कभी रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, कभी किसी कभी किसी कभी किसी होती है। ये संसार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संसारी वस्तु एक से एक जगह एक नहीं है, सब बदलती रहती, हर तब बदलती है, तब बदलती, ये बदलने स्थान है, हमारा स्थान नहीं है, हमारे बदल स्थान है कि ये परमात्मा की प्राप्ति। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्त्वं परमं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत्त्वं परमं, जहां जागृति फिर निवृत्त हुई होते वो मेरे पास नाम है। इस वर्ष हमारा स्थान तो भगवान है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, वहां जाने पर बदलेंगे नहीं, बदल सकते ही नहीं, दूसरी जगह टिक सकते ही नहीं, कभी कभी टिके नहीं, टिक सके नहीं, टिकेंगे नहीं, कहीं भी टिक नहीं सके। वर्षों को अपने अपने मानते हैं, एक धागा साथ में शरीर ही यही छूट जाता है, चीज सुख साथ कर जावे ये शरीर भी यही छूट जाता है, लोग उठाते हैं बाद में। ये बात प्रत्यक्ष है, सबको सब छोड़ना पड़ेगा, घर संपत्ति वैभव कुटुंब कोई साथ में नहीं रहेगा, कोई साथ में कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, जहां रहता भाई मान लगे तो यही घर मेरा ही है, और ये घर तेरा है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। कम से कम ये बात तो समझ में आनी चाहिए, ये बात तो समझ में आनी चाहिए, नहीं हम रह सकते ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, हरदम बाल नहीं रहे, हरदम जवान नहीं रहते, हरदम बूढ़े नहीं रहते, शरीर भी हरदम एक जवान नहीं रहता, ये पता है मसान कभी धन आता है, कभी धन चलाता है, कभी जाता है, सब संसार बदलती है। ये सब संसार परमात्मा का है, हमारा है नहीं, इसको लेकर बैठे नहीं, ये ठहरेगा नहीं, वर्तमान में भी ठहर रहा है, कभी धनादार ज्यादा है, कभी धर्म दर्द होता है, कभी आ जाता है, चीज वस्तु में भी बदलती रहती है, शरीर भी बदलता रहता है, एक समान टिक सकते ही नहीं कोई भी कहीं भी, क्योंकि हमारा घर है नहीं, यदि अथवा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसकी प्राप्ति हो गई फिर वहां के सिवाय जाता ही नहीं, वो घर अपना है। इस बात से सदा ये बात याद रखे, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम सब के लिए सदा ही दृष्टि रही थी। अभी गाया में आप बताई हुई है, गाया भी आप हट के लिए धन खर्च कर दे तो लाभ की बात है, वो धन तो रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, अवस्था ये रहेगी नहीं, एक समान रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, अपने हाथ से जो कर दो काम वो हो जाएगा। ये सब संसार का है, अपने हृदय से मान लेना चाहिए, शरीर संसार, ये संसार का है, शरीर अपना नहीं है, शरीर अपने काम नहीं आवेगा, ये संसार का ही काम आवेगा, संपत्ति वैभव अपना निर्वाह के लिए अपने ले लो, खाना चाहिए खादो, सोई उबरियो दिनो, सोई साथ जसमत धर्मानिया माल पेड़ो ने हाथ, किसी साथ रहा नहीं, किसी साथ रहेगा नहीं, रहने की रीत है ही नहीं। ये कुटुंब भी नहीं रहेगा, ये संबंध भी नहीं रहेंगे, सब बदल जाएगा। बदल रहा है, हरदम बदल रहा है। ये बात तो छोड़ा है अपने, प्रत्यक्ष नहीं थी, प्रत्यक्ष जैसे हम लोग फिरते हैं, हम कई जगह घूमे, कई जगह घूमते घूमते ही रहते हैं, मुसाफरी बैठे मुसाफरी करते हैं। ऐसे आप लोग भी घूमते हो, पर आप लोग घर को अपना मानते हो, यही जगह मान लो भले अपना नहीं है। इस बात से इनके द्वारा जो उपकार हो सके, दूसरों का हित हो सके, दूसरों की चीज है सदा से, सदा ही दूसरों की रहेगी, अंत में अपने तिल भर स्थिति अपनी नहीं रहेगी, कैसी चीज अपनी नहीं रहेगी, अपने थी नहीं पहले भी। इस धर्म से पहले इस धर्म के घर मकान कुटुंब सब परिवार अपना नहीं था, और फिर भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। रहेगा एक परमात्मा वो हमारे, जब उसको प्राप्त हो जाएंगे फिर नहीं जाएगी, हम प्राप्त ध्यान वर्तन थे और ये प्राप्ति होगी, फिर दिवर्तन नहीं होगा। उसके सिवाय सब पराई चीज है। आप विचार करो, किसी जगह ठहरते है क्या, किसी अवस्था में ठहरते है क्या, किसी चीज के साथ ठहरते है क्या, इनको अपनी मान लेना है, ये बड़ी भारी भूल है। हम जैसे फिरते हैं ना, सभी ऐसे ही फिरते हैं। आप अपना एक जगह घर मान लेते हो कि अपना है, व्यवहार में रहते हो, रहता नहीं, टिकता नहीं, ठहरा नहीं, ठहरेगा नहीं, ठहर सकता ही नहीं, हरदम बदलता ही बदलता रहता है, हरदम ही मदद है, हरदम। निरंतर बदलता है, निरंतर हर समय निरंतर बदलता है। ये बाधा सोचो, किसी जगह रहते रह सकते हैं क्या, शरीर भी रहेगा कि अपना, ये सच्ची बात है। माने आप चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, रहेगा नहीं ऐसा। आज यहां बैठे ना, यहां को सुधा नहीं जाएंगे, थोड़ी देर के बाद उठ जाएगा। अब आप साथ में बैठे सब उठ जाएंगे, सब अलग, हरदम बदलते ही रहते, हरदम ही बदलते रहते, हरदम बदलते रहते, फिर मानते हैं अपना घर है हमारा है, व्यवहार के लिए कदू हमारा है, पर हमारा है ये मान नहीं सकते आप। आप कितनी मेहनत करो, कितना विचार करो, अपना नहीं रहेगा, धन अपना नहीं रहेगा, सही अपना नहीं रहेगा, घर अपना नहीं रहेगा, कुटुंब अपना नहीं रहेगा, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, सबको सेवा करो, सेवा कर लाभ ले लो, जितनी सेवा कर दोगे उतनी चीज अपनी हो जाएगी, सुख बदलेगी, अपनी रहेगी नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की खड़ी बात है। ये सच्ची बात को मान ले क्या दे, अजी को स्वीकार कर ले, सच्ची बात को मान ले तो गाज क्या है, सच्ची बात लेकिन शोक मिट जाए, दुख मिट जाए, श्रद्धा मिट जाए, है संसार, आप बोलो नहीं बोला, समझ में आयो नहीं है, मालूम समझना ही पड़े नहीं समय सब छूट रही है सब ठीक नहीं होती अपने ठहरते नहीं ठहरे से नहीं रह सकते नहीं ऐसे जाएगी अपनी है ही नहीं ये अगर मान ले तो अर्थ क्या है ऐसे स्वीकार करें तो अर्थ क्या है अवस्था एक अपाई रहती नहीं पदार्थ हमारे एक रहते नहीं समान समान संबंध रहता नहीं अब गाड़ी में बैठे इतने देख रहे होंगे ये साथ ही रहेंगे ये प्रत्यक्ष बात है बोलो इसमें क्या सुनने हम आप कई जगह जाए कई जगह फिर आए कई जगह फिर आ गए अब एक छोट हो रही है आप भी नहीं होंगे हम भी नहीं होंगे आप अपना मकान मान लेते हो हम बैठे हम मत हमारे हमारी चला ही नहीं है ये शरीर भी रहेगा नहीं सच्ची बात है एकदम पक्की बात है हमारे रहेगा नहीं पक्की बात है पक्की सच्ची बात है आज से 50 वर्ष 60-70 वर्ष पहले कहां थे नहीं सत्तर वर्ष के बाद कहां रहेंगे पता ही नहीं क्या ठीक है नहीं जाना ही पड़ेगा एकदम टिक सकते नहीं कोई भी कहीं भी टिक नहीं था यदि का तो नहीं बनते जहां जाने वास्ते लौट नहीं आते वॉश नहीं करे बता उसको मानना चाहिए अभी अभी अभी तो वही और तो पता नहीं आ तो बात पक्की है नहीं क्या समझे गाड़ी में आज बैठे हैं हम गाड़ी में रहेंगे अब थोड़ी बार उतर जाएंगे पता ही नहीं फिर गाड़ी है कि नहीं है नष्ट हो गई कहाँ है कोई समाचार ही नहीं उम्र भर में पास ही मिलेगी नहीं बात कोई देव योग से मिल जाए तो मिल जाए शरीर व्यवस्था वो नहीं छोटे बड़े हो गए वो शानदारी आ गई हरदम मदद है हरदम मदद नहीं रहते ये तो प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष बात है एकदम ये का संदेह है इसमें तो फिर हमारे क्यों माने बात करो बात हमने हमारी है चश्मा से हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी आएगी हमारी आ गई हमारी कैसे होगी हम चढ़ते हैं ऐसा चढ़ते हैं ऐसे ही करो संसार में जो वस्तु हमारी है हमारी है नहीं धन एक समान रहता है कभी ज्यादा आ जाता है कभी कम आता है कभी ज्यादा जाता है आधा कुछ नहीं जाता है एक समान रहते ही नहीं रह सकते ही नहीं हमारे है नहीं है ये तो मानने में बड़ी शुभ बात है अच्छा बदल है। बदलते रहते बदलते चीज वस्तु मुसाफिर में सब सभी मुसाफिर में बताओ कौन नहीं है सबके कारण बदलते एकदम पक्की बात सच्ची बात है हरदम यही रहे ये घर नहीं रहेगा ये कुटुंब नहीं रहेगा ये भाई बंधु माँ बाप रहेगा नहीं 100 वर्षों के भीतर भीतर है हरदम ये बात याद रखे बस एक बहुत मार्मिक बात और सच्ची बात है ये सेवा करने के लिए है अगर सेवा के लिए मान्यता बहुत आदमी कम होगा जो वो धन संपत्ति सेवा के लिए ही मानता होगा बहुत आदमी कम है अपने पास जो आता है वो सबका सब सेवा के लिए निर्वाह के लिए अपने निर्वाह के लिए अन्न खा लो निर्वाह के लिए खाना बैठ दो निर्वाह के मकान बैठ जाओ सो जाओ ये बात मान लो क्या है सच्ची बात है एकदम हमारे तो ऐसे ही है ऐसे बैठे हैं मकान में गौशाला है डूबरी कयानी मकान कयानी समय हम बिना से बैठे हैं ना तो कयानी चीज हुई पर जमीन कयानी है हमारी हुई मोटर देखी हम लोग थोड़ा दिन रहा यार फिर मजा दी और ठीक है थोड़ा दिन रहा फिर किसी को अपनी कैसे मन है अपनी कैसे मन है कब्जा कर लेते हमारी जगह हमारी ठहर देते टीक देते रहते सब दूसरे ये मूल में बात मान रहे हैं कि सब चीज संसार मात्र की है अमर में खा लो पीरो खादो सोई उम्र दीन सोई साथ जिस मंत्र पर नया धन अंदर वे बड़े बड़े महाराज है जिनके भले रात दिन बाधे वही बड़े काल के खादे जराब दिए जामर घट गए 30 दिनों का आज तक रोते हो बजरे बार बार से क्यों और तुम्हें सोते हो ये प्रत्येक बात है कि नहीं फिर अपने क्यों मन है ठाकुर जी की है ठाकुर जी की है सच्ची सच्ची हम बिठा देंगे सब मौज में भगवान की चीज है भगवान आप विचार करो कौन चीज अपनी, आप बताओ कौन चीज अपनी है, शरीर अपना है क्या? ये मर्जी मुताबिक चला नहीं सकते, बीमार क्यों हो जाते हो? क्या शौक है बीमार होने का? चाहते नहीं, हमारा नहीं है ये मान ले, इसको अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, जल दे दिया, इसको मनाही नहीं, निर्वाह मात्र कर दिया और काम कर दिया, संसार का काम करेगा। हम लोगों के ज्यादा काम की बात है, हम लोग प्रत्यक्ष बात है। अभी हमारा क्या काम है तो, और क्या पैदा हुआ, हमारा क्या लगा, अपनी चीज क्या है? अपना सेव भगवान का है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं सदा, नर्क जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ साथ में, वैकुंठ में तो साथ में, वो हमारा है, वो हमारे साथ है, और कौन सी चीज हमारे प्रत्यक्ष कोई चीज हमारे साथ नहीं, शरीर हमारे साथ रहता नहीं, बाल का जवान और बड़े बदलते रहते, बदलते ये बदलने वाली चीज रखी इस वास्ते है कि लोग इसको ठीक समझ सकते हैं, समझ लग भी हमारा नहीं है, हृदय बदलता है तो भी मेरे वहां पर मानते हैं, अगर नहीं बदलता तो अपनी मान लेते, फिर तो छूटा मुश्किल होता, और भगवान के पास आ गए ऐसा ही बता। हरम बदल रहा है तो भी मानते हैं ना, मैं ये तो पक्की बात है, तो गाड़ी में रिपेयरने वाला कोई गाड़ी का आदमी नहीं, गाड़ी का आदमी कौन सा है, किसी आदमी गाड़ी है, ऐसे घर के घर अपना थोड़ी है, पीढ़ियां बीत गई पीढ़ियां, घर बनाओ ऐसा तो पीढ़ियां तक नहीं जावे, पीढ़ियां तक न जावे तो मरेगा, तो बात सच्ची होगी कि नहीं, ये तो पीढ़ी कैसे अपनी वर्तमान दुनिया की सेवा के लिए है, ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। एकदम सच्ची बात है, समाज में तो ये बात बोलवाते हो, विचार करो कि भक्त भक्तिगत है कहाँ हमारी, व्यक्तिगत वो चीज है ही को नहीं, और शरीर भी को नहीं, सदा क्यों करो महाराज, समझ में हमारा समझ में पकड़ो को शास्त्री बात है, पकड़ी पकड़ी उड़ो बैठा है, खुद नहीं पकड़ी उड़ो बैठा है, महाराज जी जिसके साथ आगे पीछे झंझट रहे नहीं, तो खुद ही में सगले पकड़ी उड़ो बैठ, मैं क्या ना पकड़ो, मैं हकीकत रहा हमारा संदेह मन देखो तो आगे पीछे में सब चलता रहे, करता रहे, ये मन होता रहे, परिवार में तो कोई मौन सम्मान यानी यानी मौन सम्मान नहीं किया तो तकलीफ हो जाए, आयो पांच मिनट के में देरी हो जाओ नहीं, अरे खड़े है कोकर है नहीं बोला तो मैं तो क्या बोली ही नहीं, कोई जो घमंड आ गया तो बोलो अच्छा करता बढ़ता, अच्छा बढ़ता तो बढ़िया रहे, हाँ उसे आदर करो, भोजन करो, जल पियो, बैठो, विचार करो, अपर धोरे पर आए हुए अंग्रेज, अरे अंग्रेज एक अंग्रेज है वो तो बस रहे हो गए तो स्त्री से जो बड़ी भारी जीमो तो जीमो पैसा दे दो पैसा दे दो नहीं तो मत दे मत दे जीमो भाई स्त्री से जो ऐसा हमारे देश में होता ही नहीं ऐसा और देशों से अपने देश में विलक्षण तो है ही आओ जी सत्कार करो भोजन करो पैसा लाओ बस ऐसे बाजरी रोटी खाई जो खा तो बहुत खुश मिले उसमें अब बाजरी रोटी कटे मिले अपने पास से बहते हैं दौरे पर जीव जाओ पैसा दे दो बदते तो भरो इसलिए हो गया हमारे देश में ऐसा है ही नहीं यहाँ पर सीधी सारी बात है कोई भी आ जाओ कोई भाई करामत पैसे लेते ही नहीं अपन दौरे पर ऐसा इसमें है दे दे पैसे देव जी दे दो नहीं दे दो नहीं दो तो कीड़ो है इस अपने देश बहुत विलक्षण बात है अरे नहीं एक अंग्रेज थे वो कहता था कि अरे भगवान की बात आप अपने हाथ हरे कैसे बदलते बहुत लोग ये मान लेंगे हमारा ठीक नहीं है ये देश ठीक है विदेश में ऐसी बात है ही नहीं हमारे वहां आओ जीवो भोजन करो बड़ा भाई आज तो नहीं करे हमारे देश में बात हुई है हमारी सीधी सादी बात है।